Dünyanın bugünkü hali, evvela sorunun tasdiğini yapalım. Bizi ümitsizliğe, inkisare, bezginliğe, onun tabiriyle yılgınlığa atacak durumda değil ve atmamalıdır. Atmamalıdır, evvela biz müminiz. Bizim şu anda yaşadığımız krizli dönem o kadar çok yaşanmış ki, bunun binlerce tekrarı vardır. Binlerce defa bu kriz gelmiş, ruhları sarmış ve binlerce defa bu krizi göğüsleyecek, bertaraf edecek, o koç yiğitlerle, baba yiğitlerle, ışık ordularıyla bertaraf edilmiştir. Ne ilktir, kıyamet kopmazsa, ne de sondur. Yine bir gün gelecek, yine her şey bozulacak, yine ışık sönecek, yine her yanı zulmet saracak, yine deccallar ortalığı alacak, yine gönüller inkisarla dolacak. Ama bakacaksın, arkadan yine bir nur zuhur edecek, eğer kıyamet kopmazsa. Hazreti Adem'den bugüne kadar küfür iman mücadelesi devam etti. El harbu sical, peygamber sözüyle. Kah onlar galebe çaldı, kah İslam cephesi, iman cephesi galebe çaldı. Geldi, bugünlere ulaşıldı. Kim yürekten daha samimi, kendi davasına bağlanmışsa, Allah ona zafer ve muvaffakiyet ihsan etti. Sahabi öyleydi. Hazreti Mesih'in etrafındaki 11,5 insan öyleydi. Sahabi ile ben şahsen onları çok farklı görmüyorum. Aralarındaki fark, onlar Hazreti Mesih'in ümmeti. Hazreti Mesih'in farkı Hazreti Resulullah'a göre neyse, Hazreti Mesih'in ümmetinin, sahabilerinin, havarilerinin farkı da Allah Resulü'nün havarilerine nispeten odur. İşte aradaki fark odur. Hazreti Mesih'in havarileri Hazreti Mesih'ten aldığı mesajı Roma tarihinde Neron Hazreti Mesih'in 30. senesindedir. Hazreti Mesih'in 30. senesinde Neron arenalarda Hristiyanları arslanların ağzına atıyor. Beni çok hayrete sevk eder bu. Eğer Hazreti Mesih Eyle'de, yani Filistin'e yakın bir yerde neş'et buyurduysa, Efes'tedir dedikleri gibi İzmir civarında doğduysa, o günkü şartlarla bu insanlar nasıl çoğaldı, nasıl Roma'ya ulaştılar, nasıl Roma İmparatorluğunu sarstılar ve nasıl o kadar arslanlar ağzına atılmalarına rağmen yılmadılar. Orada varlık gösterdiler, hep hayret ederim. Olur mu bu derim, eğer Ashab-ı Resulullah'ta bunu bir kere daha yaşanan bir misal halinde görmeseydim, belki de hani buna zor inanacaktım ben. Bir avuç insanın, insanlık tarihinin seyrini değiştirecek şekilde, o günün en mütegallip, en mütehakkim, en müstebit hükümdarlarının yetiştiği, ordularının çok disiplinli olduğu bir ülkeyi temelinden sarsması, akıllara durgunluk verecek kadar büyük bir hadisedir. Bu Allah'ın gücüdür. Bu Hazreti Mesih'in kutsiyetidir. Bu tahrif görmemiş İncil'in nuraniyetidir. Ama sahabide de görüyoruz onu. Daha Hulefai Raşid'in döneminde, bugün İslam ülkeleri, Türkiye dünyalar dediğimiz sınırlar Hazreti Osman döneminde çizilmiştir. Hazreti Ali döneminde nifak ve şikak baş gösterince bir ölçüde fütuhatta da bir duraklama olur. Tam durma değildir. Ama belli bir ölçüde duraklama olur. İç çekişmeler mi dışa açılmayı durdurur, yoksa dışa açılmadığımızdan dolayı mı iç çekişmelere girmişizdir? Felsefi tarihi yazanlar bu meseleyi ileride bir kere daha tahlil edecek. Bizim durumumuzu da içine alan, bizim durumumuzla da çok alakalı olan bu hususu tahlil edeceklerdir. Öyleyse Hazreti Osman döneminde ne demek? Hicretin 25. senesinde uçakla bir yerden bir yere kalkıp siz Bakü'den Almata'ya gideceksiniz veya Almata'dan işte Taşkent'e gideceksiniz. 5 saat uçakla uçacaksınız, bir yerden bir yere varacaksınız. İşte o günkü şartlarla atın ve devenin sırtında Hicretin 25. senesinde Aral Gölü, Öküz Nehri, bu Türkiye dünyalar İslam'ın yedi beyzasına ilk bir kere o zaman teslim oldu. Biz yedi beyzayı İslam'a teslim olur derken ikincisini bekliyoruz. İnşallah Allah onu da lütfedecek ikinci sahabilere. Fiilen Hazreti Muhammed'i olmayan ikinci sahabilere ama onun takdirine mazhar. Ya görselerdi, ya görselerdi cemaat ikinci sahabiye.